سلسلہ ہر گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ ہر گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، سلسلہ نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا، قلب سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، قول پر قول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، نفس و شیطان کی ہر سو شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل آہا مائل میرے اللہ ہوا جا گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. عذاب سے ہوا جاتا ہے, آئے بے خوف عذاب سے ہوا جاتا ہے. اصل پر اصل برباد کنم راس گناہ ہو ہے, بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے, کو فراموش کیا جاتا ہے. المدد یا شہ ابرار مدینے والے والے, المدد سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے, قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. آہا دولت کی حفاظت میں تو سب گئے کوشا, حفظ ایمان کا تصور ہی مٹا جا تصور ہی مٹا جاتا ہے, جسے ایمان کا تصور ہی مٹا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل شمار چل چل دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا مولا تیرا کیا جاتا ہے بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا بے سبب بخش دینا پوچھ نام غفار ہے تیرا شارب امتحا کے کہاں بھی ہوں میں پیارے اللہ امتحا مولا تیرا کیا جاتا ہے آہا جاتی نہیں ہے عادت یا کوئی آہا جا انمول یوں برباد ہوا جاتا ہے وقت انمول یوں برباد ہوا جاتا ہے آہا آسو اپنا غم ایسا عطا کر کہ کلیجہ پھٹ جائے اپنا غم ایسا عطا کر کہ کلیجہ پھٹ جائے سب کہیں دیوانا چلا جا ہے دیکھ کے سب کہیں دیوانا چلا جا ہے ولولا سنت محبوب کا دے دے فیشن پہ مسلمان مرا جاتا ہے تیرے دیوانے مدینے کے لیے بیٹا تیرے دیوانے مدینے کے لیے بیٹا جانے کب اس مدینے کا دیا جا دیا جا آخری بات گیا چاچا میرے مدنی آ جا آخری تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے جم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے جلوا شنا جا ہے آجرم تیرا دنیا سے شاہ جا ہے مجھ کو اب کر ماں پڑھا چاچا کو اب کل ماں پڑھا جا میرے مدنی آ جا آہا مجرم تیرا دنیا سے شاہ تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے مجھ کو دنیا سے شاہ جا ہے آہا مجرم میرا دنیا سے شاہ جاتا ہے مجرم میرا دنیا سے شاہ جاتا ہے میرے جاتا ہے مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے میرے آقا سر محشر میرا پردہ مسکرا کر خبر اہل عمل کو ان کے عمل امام آئے گئے میرا ہے کون تیرے سوا چھتا کیا جاتا ہے تجھے تا تمہارا رہو تہے دامن مجھے لو پناہ بے قصا تم ہو مسکرا کر میری سرکار مجھے تو مجھ کمزور کے تابو تو تم ہو